از این حال خراب ما چه میخواهی، چه میخواهی، چه میخواهید؟ مگر نحسی فال ما نمیبینید، نمیبینید. میمونم سر راه تا بیایی، یه گوشه یه چشمی به من عاشق بیایی، هر شب که دلای پر میخونم احساس منو همه میدونم، من مرده اون ناز چشاتم، دل و پس عشق رو گونه هاتم، آسیاتم آسیاتم. من از تو جز خودت چیزی نمیخوام، تویی هرچی که از زندگی میخوام، من از تو جز خودت هیچی نمیخوام، تویی هرچی که از زندگی میخوام. من از تو جز خودت چیزی نمیخوام، وقتی میبینمت میلرزه پاهم، همه نجابته چشمای مریم، توی چشمای توست من تو رو میخوام، اگر پیرو به هر مذهب و دینی، به چشم من همینی که همینی. اینو از ته دل میگم بدونی، یه وقت نری امید آخرینی، اگه عشق منو باور نداری خیلی راحت میخوام تنها بذاری، تو هر لحظه دل تنگی اینجا جز آزار من کاری نداری. جز خودت چیزی نمیخوام، وقتی میبینمت میلرزه پاهم، همه نجابته چشمای مریم، توی چشمای توست من تو رو میخوام، اگر پیرو به هر مذهب و دینی، به چشم من همینی که همینی. اینو از ته دل میگم بدونی، یه وقت نری امید آخرینی، اگه عشق منو باور نداری خیلی راحت میخوام تنها بذاری، تو هر لحظه دل تنگی اینجا جز آزار من